Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ı sosyal ölüler dinlemez ve arkasını dönüp kaçtıkları zaman sağırlar da çağrıyı işitmezler. Bakar körlere de kimse düştükleri sapıklıktan çekip doğru yolu gösteremez. Ancak inanmışlar Kur'an'ı dinlerler. Bugünün, yarının tüm insanları bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya gelseler, birbirlerine yardımcı da olsalar, onun benzerini kesinlikle getiremezler. Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bile bile reddeden kimseler, hiç şüphesiz bu elçi, bu kitap kesinlikle apaçık, büyüleyici sözler söyleyen bir bilgindir. Göz boyayan etkili bilginlerdir diye vahyi reddetmişlerdir. 1400 yıl önce bu iddiayı dile getiren müşrikler, atalar dinine sıkı sıkıya bağlıydılar. Peygamberimizin ölümünden sonra Kur'an mucizesiyle baş edemeyeceklerini anlayınca Kur'an'ın içindeki bazı kelimeleri öz anlamlarından saptırmak suretiyle herkesin anlayamayacağı gizemlerle dolu bir kitap olduğu algısını İslam dininin adını da sahiplenmek suretiyle oluşturma gayretine düştüler. Peygamberimizin adını kullanarak saltanatlarını meşru gösterebilmek için binlerce rivayet ürettiler. Oysa Kur'an kendisinden yararlanmak isteyenlere apaçık olduğunu defalarca haykırmaktadır. İşte Arapça dili konusunda uzman olan araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi yıllarca çalışarak Kur'an üzerine örtülmüş toz ve kirlerden arınmış olarak hiçbir insan katkısı olmaksızın anlayabileceğimiz bir üslup ile açıklamalarına devam ediyor. Sayın konumuza hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum değerli izleyicilerimize. Buyurun. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta sizlerden gelen soruların cevaplanması hususunda konumuzdan ricada bulmuştuk. Aynı şekilde bu hafta da o soruların devamını istirham edeceğiz efendim. Sayın Yılmaz, en son olarak Özgün Can Kıroğlu isimli evet, izleyenimizin sorusuna gelmiştik. O şöyle diyor efendim. Öncelikle böyle bir program yapılması emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Benim sorum, intihar etmenin Kur'an'da günah olarak tanımlanması ile ilgili. Bu konuda açıklama evet, yapabilir misiniz diyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu da farklı ve değişik bir evet, konuyu sormuş. Şimdi intihar, şimdi sözcüğünün orijinal anlamı kişinin boğazını keserek ölmesi demek normalde. Keserek, boğazlamak yani nahır var ya kurban sözcüğünü falan oradan çıkardılar da oradan getirdiler. Ama bu genellikle intihar yani kendi sözcüğü böyle olmasına rağmen hukuk dilinde şöyle diyeyim kişinin hangi şekilde olursa olsun yani silah, açlık, ilaç içme, zehir içme, yanma, uçuruma, atlama vesaire gibi boğulma, şekillerde olabilir, hayır kendini boğma, kendini denize atma vesaire gibi şekliyle Kendini öldürmesi. Öldürmesi, evet. Yani kendini öldürmesi. Yani bu yollardan hangisi olursa olsun bir kişinin kendisini öldürmesi demek. Evet. İntiharın anlamı bu. Şimdi bunu neden insan kendisini öldürür? Tabii. Sorusu var burada. Şimdi bunu incelediğimiz zaman sosyolojide birisi inanç boşluğu. Mesela dünyada yine Hindistan'da kadınların kocalarıyla beraber yanmayı kabul etmeleri. Kocası ölen, evet, öyle. Gemisi batan kaptanın onu terk etmeyerek ölmesi. Mücadeleyi kaybeden bir askerin kendini vurması. Mesela Japonların uyguladığı harakiri gibi yanlış inançlar. Harakiri, evet. Ayrıca ekonomik ve ailevi bozukluklar, toplum baskısı ve kişinin yalnızlaşması sonucu girmiş olduğu bunalımlar olduğu görülür yani. Evet. Yani intiharın sebepleri bunlar. Tabii. Biz buna Kur'an'ı açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 29. ayetinde "Ey iman etmiş kişiler, mallarınızı aranızda haksız yolla yemeyin. Kendi rızanızda yaptığınız ticaret şekli hariç olmak üzeredir." Oradan. "Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size çok merhametlidir." Evet. Yani Cenab-ı Hak bize bir başkasını öldürmeyi yasakladığı gibi bizim kendi kendimizi öldürmeyi de öldürmemizi de Cenab-ı Hak yasaklamıştır. Evet. İnsanın kendini öldürmesi, intihar etmesi Kur'an'a göre haramdır, yasaktır. Evet, evet. İşin özü bu. Ama şimdi şöyle bir olay var. Müslümanların çevreye baştığımız zaman, Cenab-ı Hak biliyorsunuz insanı değişik şeylerle imtihan eder, belalandırır. Evet. Bu belalandırmaların sebebi bizi olgunlaştırmaktır. Hı, amaç bu. Saflaştırmaktır. Daha iyi bir insan haline getirmektir. Tecrübe kazandırmaktır. Öyle değil mi? Evet. Şimdi mesela şöyle diyeyim. Bir komando eğitimi alan bir asker gördüğünüz gibi doğa şartları içerisinde bir hayli işkence çeker. Çok sıkıntı sıkıntılar çeker. Tabii. İşte bu sıkıntılar buna benzer. Ama bu sıkıntılarda o eğitimi aldığı zaman da ne yapar? Askeri açıdan çok güçlü, kuvvetli, kendini koruyan, kendine evet. güvenen, tamam mı? Daha iyi bir şey yapar. Yetenekli. Yine okul eğitimleri, yine bu bela, hani imtihan etme diye şey yaparız ya. Cenab-ı Hak da bizi sıkıntılarla imtihan eder. Yani bu neye benzer? Okuldaki alınan derslere benzer. Şimdi bu derslere çalışan, sıkıntısını çeken başarılı bir öğrenci olur. Kalifiye bir eleman olur. Derslerinden kaytaran, bunlardan uzak duran evet. adamlarsa hani hiçbir şey olmaz yani. Kalifenin evet. niteliksiz birer kişi olur. Yani topluma yük insan haline gelir. Onun için Cenab-ı Hak bize hayatta bizi saflaştırmak, bizi olgunlaştırmak, daha iyi nitelikli birer kul yapmak için hayatta açlık, susuzluk, kıtlık, yoksulluk, iş kaybı vesaire falan gibi değişik şeylerle bizleri imtihan eder. Doğru. İşte biz bunlara karşı sabırlı olmamız lazım, dirençli olmamız lazım. Evet. Ama çoğu inanç zayıflığından dolayı bunlar başına geldiği zaman intihar eder. Burada iki olay anlatayım. Bir zaman bulunduğum kentte üniversitedeki hocanın bir tanesinin beyninde ur olduğu tespit edilmiş. Hı. Adam tespit raporunu aldığı zaman gitti kendini astı. Allah. Evet. Bu bir. İki, benim yine çok yakından tanıdığım bir adamın lenfoma, kan kanseri olduğu teşhis edildi. Kendisine teşhis, lenfoma raporu verildiği zaman Allah'a şükretti. Şu kanser ne kadar iyi ki dedi. Yani bize harç borç ödeme, helallaşma fırsatı veriyordu. Tebessüm etti. Güle oynaya da hakikaten ölüme kendini hazırladı. Öldü gitti. Yani burada hani inanç şeylerini böyle kısaca burada arz edeyim. Şimdi burada şunu bileceğiz. Yani bu bunalımlar vesaire şeyleriyle iki noktaya getireceğiz. Birincisi, bedenlerimiz, bu maddi evet. varlığımız da bizim kendimizin malı mülkü değildir. Evet. Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Evet. Onun için hiçbir zaman işi bu can benim, bu beden benim, istediğimi kullanırım gibi deme hakkına sahip değiliz. Değiliz. Onun için emaneti iyi kullanmak, emaneti sahibine sapasağlam aldığımız gibi büsbütün olarak teslim etmek zorundayız. Onun için intihar, dediğim gibi Allah'ın kendinizi öldürmeyin ayetiyle ters şey yaptığı gibi, ikinci bir noktası da emanete ihanet noktası vardır. Bu da yanlıştır. Ama şimdi şöyle bir şey var. Baktığımız zaman intiharlara iki tip intihar karşımıza çıkıyor. Evet. Bir bilinçli olarak yapılan intiharlar var. Bir de bilinçsiz olarak yapılan intiharlar var. Bilinçli olarak yapılan intiharlar kesin olarak suçtur. Cenab-ı Hak bu emrine, kendinizi öldürmeyin emrine, emanete ihanet etmeyin emrine karşı gelmekten, itaatsizlikten dolayı suçlu duruma düşerler. Cenab-ı Hak onları cezalandırır. Neyle cezalandırır bilmiyoruz. Bilemeyiz. O onu, o tabii ki o onu ilgilendiriyor. Tamam mı? O Allah'a havale edilir. Ama bilinçsiz yapılan intiharlar vardır. Bilinçsiz. Yani bunalıma girmiş. Tamam mı? Bir anlık. Bunlar böyle bir anlık şey olmuş. Bilinçsiz yapılan intiharlar vardır. Bunlar kişinin kendi suçu değildir. Bak altını çiziyorum. Kendinin suçu değildir. Evet. Kendisi niye intihar ettiğinde hesaba çekilmez bilinçsiz. Ama çevresindeki anası, babası, öğretmeni, komşusu, arkadaşı, toplumundaki idari birimlerin hepsi bu adam bunalımdayken siz neredeydiniz diye hepsi hesaba çekilir. Ona yardımcı olmadınız. Onu yardımcı olup o bunalımdan kurtarılmadığı için dediğim gibi onun toplumunda yaşayan başta eşi, çoruğu, çocuğu, anası, babası, evet, akrabası, mahallesindeki öğretmeni, muhtarı, kaymakamı yukarı doğru çıkar. Hepsi bu işten sorumludur ve hepsi suçlu olur. Çok enteresan bir şey. Evet. Evet, çok güzel. Yani bunu unutmayalım. Evet. Toplumdaki şeyler bireysel olarak değil, toplumsal olarak. Bunun şeyleri sorumlusu toplumdur, onun çevresindekilerdir. Çok teşekkür ederiz efendim. Bunu da bu şekilde açıklamış olayım. Evet. Efendim izleyenlerimizden bir Fatma Rıhuzlu izleyenimiz birkaç sorusu var. Bir tanesini sormak istiyorum. Sizlere selamından sonra 9. bölümde Kur'an okumaya başlamazdan önce Euzu Besmele çekilmeli mi sorusuna cevap verirken Kur'an okurken, öğrenirken ve öğretirken şeytandan Allah'a sığınma emrinin söz ile söylenerek değil fiilen yapılarak yani Kur'an'ı tam bir bütünlük içinde değerlendirip sorunlarımıza ondan yanıt bularak yapılacağını söylediniz. Fakat aynı programda Kur'an'dan ayetleri okumaya başlarken hep Estaizu billah yani Allah'a sığınma talep ederim dediniz. Bunu söylemeniz o soruya verdiğiniz yanıtla çelişmiyor mu diyor. Evet. Onu açıklayabilir misiniz? Çok güzel yani. Bak şimdi burada değerli izleyicilerimiz yani hep şeyleri kontrol ediyorlar yani. Ne güzel. Yani çok tabii güzel, çok hoş güzel bir şey. Şimdi tabii Cenab-ı Hak feyza karatel Kur'an'dır. Kur'an'ı okuduğu zaman şeytanın racimden Allah'a sığın der. Okuduğun zaman okuyacaksın. Sen Kur'an okuduğun zaman Allah'ın Kur'an'da bahsettiği hükümlerle, emirlerle, müjdelerle ilgili, öğütlerle ilgili senin iblisin karşı tezler üretecek. Evet. Orada Allah'a sığınacaksın. Ne yapacaksın? Onun ürettiği tezleri Kur'an'a götürüp Kur'an'la test edeceksin. Onun dediklerinin dışında Cenab-ı Hak ne demiş, ne yapmamış bunu şey yapacaksın. Doğru. Kur'an okuduktan sonra Allah'a sığınacaksın. Okuduğun zaman diyor Cenab-ı Hak okuyacaksın ve karşı üretilen karşı tezleri bu defa Kur'an içerisinde değerlendireceksin, sağlama yapacaksın. Bir Müslümana verilen emir yapması gereken odur. Lafla yapılması şeydir. Bu bizde Euzu Besmele çekmek vesaire şeyler genellikle hani ritüel cinsinden evet, ta çocukluğumdan beri bize öğretilmiş şeylerdir. Yani evet, görünür de şeydir de. Biz burada bir de Kur'an okuyacağımız zaman Estağfirullah gibi bir ifade, öyle bir şey dilek kipiyle söylüyoruz. Evet. Biz dilek kipiyle. Yani Kur'an okuduğumuz zaman Allah'a sığınmak isteriz. Gibi. Bu da genellikle bizim dil alışkanlığı tarzında söylediğimiz bir şeydir de. Yani bunu okuduğumuz zaman sığınmayla değil, okuyacağımız zaman okumazdan evvel dilek kipiyle okuduğumuz zaman sığınacağız. Dilek kipiyle. Aa, dilek değil kipiyle. Estağfirullah. Arkadaşımız da zaten sözcüklerin anlamını da biliyor. Allah'a sığınma talep ederim. Evet, onu da talep ederim yazmış. Diye şey yapmış. Talep ederim dediği zaman okuduktan sonra da bunu yaparım anlamı gelebilir. Bizim şeyimiz bu genellikle okuyacağımız zaman bunu dikkat etmiş. Okuyacağımız zaman Euzubillahimineşşeytanirracim demiyoruz. Evet. Okuyacağımız zaman Estağfirullah tarzında, yani Allah'a sığınacağız. Dilek okuduğumuz şeklinde şeyle, değil mi? Dilek kipiyle söylüyoruz. Ama çok güzel bir noktayı da böyle tebarüz ettirmiş. Evet. Bu Fatma Hanım'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Biz var de teşekkür ediyoruz yani efendim. Bu sayede de diğer kardeşlerimizle de belirli özellikler, belirli ayrıntılar intikal ettirtilmiş oluyor. Evet, yani ne kadar güzel, güzel oluyor. Evet. Çok güzel. Efendim, izleyenlerimizden Bengü Şahin. İyi günler diliyor. Ben felsefe öğretmeniyim. Kendi alanımda yüksek lisans yaptım. Doktora çalışmasında din felsefesi altında alanını yapmak istiyorum. Bunun nedeni bugüne kadar dinimi anlamak için birçok araştırma yaptım ama hiçbiri bana tutarlı gelmedi. Farabi, İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd gibi önemli filozofları derinlemesine inceledikten sonra hakikatin çok farklı olduğunu düşünmeye başladım. Evet. Uzun süredir Hakkı Bin programlarını internetten takip ediyorum, mealini okuyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yaptığı cesurca açıklamalardan dolayı da tebrik ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum efendim. Ancak benim sizlerden bir ricam olacak. Namaz konusunu tam olarak içselleştiremedim. Eğer 1500 yıldır yanlış namaz kılınıyorsa bunu düzeltme yönünde hiçbir girişim olmadı mı? Hakkı Bey'in bu şekilde namaz kıldığına dair geçmişe yönelik kaynakları varsa bundan isimlerini rica edebilir miyim diyor. Evet. Bu konuda. Evet. Şimdi teşekkür ediyoruz kardeşime. Evet, şimdi Kur'an'da tarifi istenmeyen, tarifi verilmeyen olaylarla ilgili geçmişte nasıl yapıldıydı, kim ne yaptıydı falan gibi ayrıntı beklemek yersizdir. Mesela şimdi Cenab-ı Hak hani diyeyim ki yiyiniz dedi. Evet. Bize yeme emrini verdi, içiniz dedi, su içme emrini verdi. Şimdi helal etti değil mi? Bu şey geçmişte nasıl yendiydi? Çatalla mı yendi, bıçakla mı yendi, şöyle mi yendi, böyle mi yendi? Bunun ayrıntısını aramak, etmek, bunun gereği yoktur. Tabii. Bunu şimdi namazla ilgili üdü rapakum tazarruan dediği zaman siz tazarru ederek, zille zinciri kurarak Allah'a yakarın dendiği zaman bunu falan nasıl yaptı, peygamber nasıl yaptı, sahabe nasıl yaptı falan filan bunların hiç gereği yoktur. Heh. Bunun herkes kendisi kendi şeyleriyle, anlayışıyla, kendi uygulamasıyla kendisi yaşayacaktır. Aynı yemek yiyi kendisi yediği gibi. Şöyle yemeği yerken işte kaşığı yerine alacaksın, çorbaya götüreceksin, alacaksın, götüreceksin. Tabii, işte peygamber de aynen böyle yaptıydı falan filan. Bunlar şeysiz, yani tabiri gerekmeyen veyahut da tarifi gerekmeyen şeylerdir. Bu bir. İkincisi, geçmişten bugüne kadar bu konuyla ilgili ne yapıldı, ne edildi dediğin zaman... Şimdi Müslümanların tarihi maalesef kara bir tarihtir. Evet. Açık söylüyorum. Resulullah'la ilgili her şey karartılmıştır. Tarihte Resulullah'a çok iftiralar atılmıştır. Biz bileceğiz ki Resulullah kesinlikle Kur'an dışı herhangi bir uygulama yapmamıştır. Yapmasına Allah fırsat vermezdi. Bunun ayetleri vardır. Öyleyse Resulullah Kur'an'daki ayetleri uygulamıştır. Başka hiçbir şey yapmamıştır. Evet. Peki bugüne göre yani şu andaki ritüel olarak yapılan namaz Kur'an'la alakası olmayan bir şey olduğuna göre Resulullah böylesini yapmış olamaz. Peki böylesi yapılana şimdi bugünkü ritüele karşı çıkıldı mı noktasına gelince tabii ki çıkılmıştır. Çıkılmıştır. Tabii ki çıkılmıştır. Ama bunu Emevi dönemi, Abbasi dönemi, Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi gibi bir dönemlerde şey yaptığımız zaman neyin ne olduğu, ne kadar olduğunu da pek bilemiyoruz. Çıkaramıyoruz. Ama ben mesela yakın tarihte şöyle bir şey burada arz edeyim. Mesela bundan 10-15 sene evvel. Millet gidiyor Cuma'ya, Cuma namazı diye 16 rekat namaz kılınıyor. 16 rekat değil mi? Kılınıyor. Hocalarımızdan bir tanesi çıktı. Mesela Yaşar Nuri Öztürk Bey çıktı. böyle bir uygulamanın dinde olmadığını, Cuma'nın böyle olmadığı noktasında 3-5 tane televizyon programı yaptı. Evet. Değil mi? Yaptı. Bu televizyon programlarında Diyanet önce şöyle yaptı, böyle yaptı falan filan derken tuttular Diyanet. Bu defa evet Cuma 16 rekat değil, 6 rekattır tarzında misal. Misal. Bir tane olay işte bu. Bunları şey yaptı, değiştirdi. Fetvalar yayınladı. Camideki cemaati ve imamı artık yaptıktan sonra iki rekat kılınıp 45 yaptıktan sonra dağılabilirler. Ha, noktasıyla. Mecbur diye bir şey değil yok. Mi şimdi? Değil mi? Bunlar yapıldı. Hemen değişime uğradı. Hemen bunun uğradı. Gelişimi de böyleydi zaten. Evet. Mesela Cumhuriyet öncesinde baktığımız zaman şeydi, Cuma ile ilgili falan kitaplarda Cuma'nın tanımı, tarifi böyle değildi. Cuma içerisine geldiler. İşte efendim zuhri evvel, zuhri ahir, vaktin sünneti gibi sahte imza, ne dedikleri belli olmayan atlarla namaz şekilleri, rekatları icat ettiler. Millete pompaladılardı. Sonradan da akıllı insanlar bu ne demek, niye böyle, şu bu falan filan deyince işin içlerine çıkamadılar. Daha önceki biraz Osmanlı dönemine, Selçuklu dönemine, Emevi dönemine göre yeniden Cuma'yı mesela bir şekillendirdiler. Bunun gibi şeyler hep tarihte hep oldu. Olmuştur. İşte baskıyla Kur'an camilerden çıkarıldı. Camilere namaz sokuldu. Evet. O da sessiz sedasız. İşte hani bazı şeylere bakarsanız, yani bugünkü ritüel namazların kılınışına, mesela bir akşam namazının, sabah namazının, yatsı namazının sesli olup, sesli. Öğle ve ikindinin sessiz kılınmasına falan bakacak olursanız, o sessizlerin tamamen devlet sultasıyla, baskısıyla gizli yapılmasından dolayı böyle ritüel yani ritüelen gelmiş olduğunu fark ederiz. Baskıdan bunlar, dolayı. Tabii değil mi? Bu Müslümanlar yani ilk şeyler de yani kısaca şöyle diyecek olursam Resulullah vefatından sonra Resulullah'a İslam'a karşı bir devrim geliştirildi. Evet. Bu devrim geliştirilmesinde de bu karşı devrimde İslami hikmetler, kanunlar, ilkelerin çoğu yozlaştırıldı. Ne ile yozlaştırıldı? Ölüm tehditleriyle ve öldürmelerle yozlaştırıldı. Evet. O günden bugünlere doğru gelindi. Bunlar bunun eseri. Evet. Onun için Müslüman kardeşlerimize diyoruz ki tarih din değildir. Tarihselliği bir kenara bırakın. Kur'an bozulmamıştır. Allah'ın ilkelerin tümü Kur'an'dadır. Kur'an'daki okuyun. Kur'an'ı anladığınızı yapacak olursanız Resulullah'ın yaptığının aynısını siz de yapmış olursunuz. Yapmış olursunuz. Tamam. İşin özü bu. Evet. Onun için kaynak aramaya, delil aramaya, bilmem tarihten hani şeyler gerek yapmaya yok. Lüzum yok. Zaten tarihe baktığın zaman Sünni tarih, Şii tarih diye birinin bir beyaz dediğine öteki evet. siyah, ötekinin siyah dediğine belki hangisi beyaz doğru? demiş bir tarihle karşı karşıyasın. Değil mi? Tarih din değildir. Bizi de fazla ilgilendirmez. Onlara şunu diyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde İbrahim peygamber dönemiyle ilgili iki kitle anlatılır. Bir iyiler vardır, bir kötüler vardır. İyilerin son paragrafında da tilke ümmetin kat halet leha ma kesebet ve aleyha ma kesebet der. İyilerin şeyinde de kötüler böyle biter. Yani onlar bir ümmetti, geldi geçti. Bitti. Tamam mı? Artık yaptıkları bitti. Kendilerinin, i̇şte iyilikleri kendilerinin, kötülükleri kendilerinin. Tarihe biz de öyle bakacağız. Tamam mı? Onlar bir ümmetti. Geldi geçti. İyilikleri vardıysa karşılıklarını bulurlar. Tabii. Kötüleri varsa aleyhlerinde de onlar tecelli eder. Tarih din değildir. Bak ne tarih bizi güzel. İlgilendirmiyor. Tamam mı? Evet. Herkes veba şeyini yaptığının şeyini Allah'a verecektir. Biz Kur'an'a bakacağız. Kur'an'dan okuduğumuzu anlayacağız. Kur'an'a bakıp okuduğumuzu anlayıp yaparsak Resulullah'ın yaptığının aynısını yapmışız demektir. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Evet. Kur'an mucize çünkü. Bir... Evet. Kur'an evet. sadece Resulullah'a inmedi, bize indi. Evet. Diğer Müslümanlara indi. Bu kardeşimize de bu cevabı vermiş olalım. Evet. Evet. Evet. Kerem Öznur. Efendim Kerem Öznur isimli izleyenimizin bir sorusu var. Evet. 114 Hareketi Derneği'nde mealcilerin ortak meal yapmaları gerekli diye bir soru ve öneride bulunmuştum. Sağ olsun duygulanıp anımlar öpülmüştüm. O günden itibaren merak ve heyecanla takip ediyorum. Tekrar bir öneride bulunmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçen aslında metafizik olmayan ama metafizik diye bilinen ayetler ile ilgili bir program yapmanızı rica edeceğim. Ve bir soru sormak istiyorum. Süleyman kıssasında geçen karıncalar gerçek karınca mı diyor efendim. Şimdi evet. Biz bunu Nemil suresini açıklarken Tebin'de de uzun uzun açıkladık. Orada Nemil Vadisi, bir Hütüt vesaire şeyleri var, temaları var bunu işlerken. Şimdi oradaki karınca diye bir geçenler normal karınca değil. Değil mi? Evet. Yani, şimdi onlar şöyle bir de Karınca Vadisi var. Karınca Vadisi bugünkü Suriye sınırları içerisinde kalan, bizim Göreme yöresindeki peri bacaları gibi toprak oyma evler içerisinde yaşanan bir vadi. İsim yani o. Oraya Karınca Vadisi denmiş. Oradaki halka da hani karıncalar gibi böyle hani legaplar takılır. Hani bugün şey var. Çalışkan aynı şeyde gibi. Hep yapılır. Mesela ne var? Bugün Türkiye'de bir futbol takımının adı Sarı Kanaryalardır. Ha, mesela. Ama onlar Sarı Kanarya falan değil yani. Normal insan şeylerdir. Evet. Aynı bunun gibi benzetmelerle o günün şartlarında yapılmış, söylenmiş. Yine sanatsal ifadelerdir. Orada mesela hütüt dediğimiz şey bir kuş olarak bilinir. Ama mesela o hütüt de yani hütütün bir özelliği vardır. Toprak derinliklerindeki suyu da bulabiliyor. Ya, su tabakasına değil onun mi? Onun için oranın şeyin sakasına. Evet. Yani Süleyman Peygamber'in ordusunda su teminiyle görevli memurun, subayın lakabı hütüttür. Hütüttür. Evet. Yani onu o şekilde ifade edeyim. Ve burada yani bu hütütün bir görevi vardır. O gelip hani su aramak için gittiği zaman uzak ülkelerden güneşe tapan, bir şeytanın güneşe tapmaya uğraştığı bir kişinin, belirli kötü bir insanın insanları şirke götürdüğünü bilgi vermesi vardır. Ve bu bilgi verme noktasında Süleyman Peygamber'in Hütüt'le yolladığı bir diplomatik mektubu vardır. Şimdi bu tarihsel olarak baktığımız zaman ben bu olaylarda çok kafa yordum hani zamanında. Hütüt'ün götürdüğü mektup o çağda daha hani yazı, çivi yazısı, hiyerolif yazıların var olduğu bir şeyde diplomatik mektup bir devlet başkanından başka bir devlet başkanına giden bir mektup. Evet. Bu mektup ne olur? Şimdi biz hütüt kuşunu, tabii hütüt kuşu yani bugünkü güvercinden daha küçük, serçeden biraz daha büyük bir kuştur. Yani Anadolu'da buna ibibik derler, yiribik derler falan. Böyle bir kuştur. Evet. Ben o kuşun kendisini de bilirim. Bizim dağlarımızda hani biz çobanlık yaparken görürdük, bilirdik. Tabii. Hani falan. Orada bunu gördüğümüz zaman şimdi düşünürdüm ben böyle şey olarak. Bu hütüt kuşu yani kırlangıç büyüklüğündeki bir kuş diplomatik mektubu diyelim ki nasıl bizim götürecek? Türkiye'den İtalya'ya götürecek. Nasıl götürecek? Şimdi biz şöyle düşünürüz. Önceden hani posta güvercinleri var ya. Evet. Alıştırılır. Posta güvercinlerine biliyorsun hani yüzü bağlarsın, kağıdı bağlarsın. Buradan alır, oraya götürür, getirir. Ama şimdi bu bugün olabiliyor. Veyahut da yakın çağda bu güvercinler bunu yapabiliyor. Ama dediğim gibi bundan 3-5 bin sene evvel yazıların çivi yazısında, hiyerolifte olduğu bir dönemdeki mektubu nasıl götürür? O mektup nasıl olmalı dediğimiz zaman. Tabii. Şimdi o mektup ya koskoca bir deve derisi olacak ya. Anladın mı? Yahut da bir ev kapısı kadar en azından tablet olacak. Yani tuğla mümkün parçası yani. Onun üzerine şey yapın. Mermer parçası olacak. Tabii. Tahta parçası olacak. Bu kuş bunu nasıl götürecek? Mümkün değil. Falan. Ha. Buralarda hep kafa yorduk. Sonunda Cenab-ı Hak değişik ayetlerin ışığında bunların aydınlanmasını sağladı. Sağ biz bunu Tebin'de şey yaptık. Bunlarda metafizik diye bir olay yok. Yani şimdi Süleyman Peygamber karıncanın dilinden anlamış da, tamam anladık da, Süleyman Peygamber karıncanın dilinden anlamış olsun da, ya karınca Süleyman'ın dilinden nasıl anladı? Mesela. Yani eğer ki bir mucize atfedilecek olursa, Süleyman'dan çok karıncaya mucize atfetmek gerekir. Mucize olması lazım. Tamam, karıncanın mucizesi olması lazım. Bunu düşünmemiştim. Evet. Bu, tabii bunu hep düşünce, yani doğru, bunları doğru. Kur'an sorgulanmalı, bunlar evet. Şey yapmalı. Buradaki olay Süleyman Peygamber o hütüt vasıtasıyla müşrik bir kavim orada Allah'a savaş açılmış bir toplumu görüyor. Onları uyarı yapıyor Ve orada onlara bir mektup yazıyor. Diplomatik mektubun başı nasıldı? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor? İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Melike mektubu alıyor. Diyor ki bu mektup Süleyman'dan ve bu mektup Allah adına yazılmış. Süleyman kendi namına yazmamış. Değil, Allah bak, adına. Allah adına yazmış. Tabii. Süleyman'ın orada içerdiği kendi namına, yani bugünkü hani devletler arası işgal var ya, evet. Öyle bir işgal düşünmüyor. Orayı sömürmeyi istemiyor. Oranın halkına eziyet etmek istemiyor. Allah adına yazmış. Hı. Yani sizi şirkten kurtarım. Siz şirke gitmişsiniz. Allah'a savaş açmışsınız. Ben şirkinize de mani olurum. Anlatabildim mi? Kendisi Allah'a gelin. Karşı da savaş açtırmam, sizi cezalandırırım diyor. Bu gayet doğal. İkaz, evet. Ha, bu ikaz. Evet. Ha, şimdi olaylar sonra daha gelişiyor. Evet. Onun için orada Nemil Vadisi, bugün coğrafyada bunun yeri belli. Hatta o Nemir Vadisi'nin, Karınca Vadisi'nin Türkçesiyle şeyiyle ilgili benim çok güzel hatıralarım vardır. Hı. Onu başka yerde uzun anlatayım. Evet. Nemil o belgenin halkıdır. Orada Nemle diye geçer. İnsanlar o da yani. Ve özellikle bir kraliçedir o da. Hı. Nemle. Tamam mı? Dişi karınca. Yani şeyidir. Karınca bildiğimiz hayvan karınca değil. Öyle, yani. Onunla bir alakası yok. Yani öyle. O şey halkı. O halka, o yörenin halkına verilen isimlerdir bunlar. Orada Süleyman'ın mantığı tayırdır. Kuş. Evet. Kuş mantığı der. Dili demez mantığı der. Bak bunlar özel şeylerdir. Lisan, dil ayrıdır. Mantık ayrıdır. Mantık. Süleyman ve Davut peygamber orada mantığı, kuş mantığını öğrenmiştir. Nedir? Dağda onun bir gerilla hayatı vardır. Hı. Davut peygamberin. Dağda yaşarken kuşlardan faydalanmasını öğrenmiştir. Doğandan, şahinden onları avcılıkta kullanmayı öğrenmiştir. Güvercini postada kullanmayı öğrenmiştir. Evet. Hüttüt kuşunda nerede su var, nerede yok onları davranışından bunu öğrenmiştir. Bu nedir? Ya bu basit yani. Evet. Kuş mantığı. Mesela hepimiz evimizde kedi varsa kedi mantığını bilirsin. Köpeğin varsa köpek mantığını bilirsin. Köpek bilirsin. Sevincini tabii. Neyle gösteriyor bunu tabii. Bilirsin. Üzüntüsünü neyle bildirir bilirsin. Tabii. Kedide de köpekte de bunu aynısı. Bilirsin. Ben de biliyorum yani kedimin köpeğinin yani, hani mantığını. Değil mi? Tamam. Süleyman peygamber de babası aslında Davut'ta yaşarken kuş mantığını öğrenmiş. Burada evet, olağanüstü, metafizik falan filan evet. Hiçbir şey yok. Yani. Bunlar her şey olağan şeylerdir. Evet, gayet iyi şeylerdir. Evet, efendim. Onun için kısaca bunu da değineyim. Detayı şeylerde Süleyman var. Süleyman şeysinde evet. Açıklarız. Onu orada inşallah evet. Nemil suresini açıklarken açıklarız. İnşallah. Efendim. Evet. Efendim, çok teşekkür ederiz. Olur. Kısa bir ara vermemiz gerekecek. Olur. Teşekkür ederim. Sağ ol. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Ehsan Yılmaz, Kıymet Yılmaz isimli izleyenimizin bir sorusu var. Evet. Sayın Hakkı Yılmaz'ın söyleşilerini birinci bölümden izlemeye başladım. Faydalı bilgileri için teşekkür ediyorum. Ancak 8. bölümde takıldığım bir soru olacak. Hakkı Bey, Peygamber Efendimiz'in Kalem Suresi'nde çok ahlaklı ve üstün bir kişilik sahibi, zengin olmasından bahsedilirken, Duha Suresi'nde sapkın birisi olduğu ve Kur'an sayesinde hidayete erdirildiği açıklamasını birbiri çelişmiyor mu diyor. Evet. Arka arkaya söylendiği için o zaman bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz efendim? Şimdi çok teşekkür ederim. Yani bunu bizden duymasının gereği yok. Yani herhangi bir mealden, Kur'an'dan okuduğu zamanda da Şimdi bak Kalem suresinde inneke le ala hulukin azim. Kesinlikle sen çok büyük bir ahlak sahibisin ifadesini de okur. Biraz ötede Duha suresini okuduğu zaman da ve vecedeke dallen fehede. O da ayet. Sen de hak yolda olmayan biriydin. Sana da doğru yolu gösterdi diye o ayeti de bulur. Tabii. Onu da görür. Yani bunu benden duyması falan şart değil. Ayet yani. Zaten evet. Yani Kur'an okuyan insanlar bunu şey yapar. Şimdi ben bu kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Yani burada bir noktanın yani çok önemli bir noktanın vuzuha kavuşmasını sağlıyor da onlar. Güzel. O hep yani kafaya gelebilir. Bu sonra. Kıymet Yılmaz kardeşimize hakikaten çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir nokta tespit evet. etmiş. Sağ olsun. Bunlar tabii biz sohbet ederken belirli ayrıntıları hep kaçırıyoruz. Burada şunu bileceğiz. En önemli nokta Resulullah Müslüman olmazdan evvel de hulugu azim, çok muazzam bir ahlak üzerineydi. Bu tabii. kesin. Ayetle sabit. Evet. Ama ahlak ne demek? İşte biz ahlakı yanlış anlıyoruz. Ahlakla din farklı şeylerdir. Çoğu araştırmacılar ahlakın din kaynaklı olduğunu söyleseler de ahlak din kaynaklı değildir orijinalde. Mesela bugün felsefede felsefenin bir dalı etik. Etik, evet. diye şey var. Ben konuyu bu başta Kıymet Yılmaz kardeşimize şunu söyleyeyim. Mesela felsefede etik alanını iyi incelesin. Etik yani ahlak dediğimiz şey toplumun kendi bünyesinde oluşturduğu davranışlar bütünüdür. Ortak değerler. Ortak değerlerle toplumun oluşturduğu değerlerdir. Toplum bunu oluşturur ama bunun içerisinde din dışı, iman dışı, din dışı, iman dışı, kurallar. Tevhid dışı ilkeler de olabilir. Olabilir tabii. Olabilir. Evet. Şirk de bunlardan biridir. Yani, o toplum şirki toplumsal bir suç olarak görmez. Herkes müşrikleşmiştir. Herkesin bir yanlışı vardır. Ama o yanlış toplumun içerisinde normal olarak görülebilir. Bu şekilde görülür. Görülür. Evet. Şimdi bak mesela ve ahlakın öz anlamı bu defa ne olur? Toplumda oluşmuş kurallar bütününe uymaya ahlak denir. Uymaya ahlak evet. denir. Evet. Bu dine karşı da olabilir, dine uygun da olabilir. Uygun da olabilir. Tamam. İşte Peygamberimizin geçmişteki hayatı Mekke Cumhuriyeti'ndeki var olan kanunlara gayet uyan birisiydi. O ahlak mı? Sahibisin dediğin zaman o toplumun anarşisti değildin demek. Kurallara bak, uyuyor. O toplumun anarşisti değildin. O toplumun kurallarına uyan biriydin demek. Normal zaten. Şimdi ama o toplumun İslam dini ilkelerine ters olan bir hayli davranışı birçok da ilkesi vardı. Resulullah hidayete ermezden evvel, peygamber olup uyarılmazdan evvel o toplumun yanlışlarına da uyuyordu. Evet, normal bir şey. 2-2-4. Tabii. Tamam mı? Evet. Peygamber anadan doğma peygamber değildir. Tabii ki. 40 yaşına kadar o toplumun ilkeleriyle yoğrulmuş bir insandı. Evet. Bakın şöyle bir şey arz edeceğim. Ama Resulullah peygamber olduktan sonra, Kur'an'la hidayete erdikten sonra yanlışları düzeltilmeye başladığı zaman o toplum için Kalem suresinin devamı ayetlerine bakıverdiği zaman fela tütüa. O topluma itaat etme, o toplumun ilerine itaat etme. İhlas. Artık isyan et. Heh. Emri geliverdi. Peygamber olduktan sonra. Olduktan sonra. Değil mi efendim? Önceden onlara uyuyordu. Toplumun kurallarına uyan biri. Orada itaat etme diye ahlak söylüyor. Ahlak dediğimiz zaman toplum kurallarına uymak demek. Bunun felsefedeki farkı ayrıdır. Bazı araştırmacılar bunu ahlak dediğim zaman din kaynaklı zanneder. Hayır. Ahlakı zaten huluk, oluşum. Hani oluşturmadan gelen bir sözcüktür. Gelen yaratmak halk sözcüğüyle aynı kökten gelir. Bu toplumun oluşturduğu değerler demek. Evet. Bunlara uyuyordu. Ama bunların içerisinde tevhide aykırı, Kur'an ilkelerine aykırı, imana, Müslümanlığa aykırı tavırlar vardı. Peygamberimize peygamberlik geldikten sonra da Allah onlara uyma dedi. Uyma onları artık. Ayıkla. Bitti o safra. Bitti. Değil mi? Yani böyle bir ayrım oldu. Onun için Müslüman kardeşlerimiz şunu bilmeli. Ahlak ayrı şeydir. Hmm. Hidayet ayrı şeydir. Evet. Ahlak din kaynaklı tamam. olmak zorunda değil. Hidayet, sırat-ı müstakime hidayet o vahiyle, o dinindir. Hmm. Ama her toplumun kendine göre de ahlakı olur. Olur. Peygamber evet. de o toplumun uyguladığı, yani benimsediği kurallara uyan biriydi. Evet. Ve onun için de çok seviliyordu. Ve onun için de herkes artık felâ tütüha emri gelince herkes ne oldu bu adama dedi. Bu konuda şey de var herhalde, siz daha iyi bilirsiniz. Yakup Aleyhisselam oğullarını Yusuf'u bulmak için gönderdiğinde o kapıdan secdeye girin diyor ya. Evet. Oradaki secde etmekten kasıtın da sanırım bu toplum kurallarına uyum şeklinde mi anlaşılması gerekir? Şimdi oranın ilkelerine uyum. Toplum ha. zaten hep öyle olur. Değil mi? Ben şimdi mesela şimdi şöyle bir şey var. Bugün hani yurt dışına çıkacak kişiler gidecekleri ülkenin vizesini alır. Evet. Vizeyi aldığı zaman neden? Bizim ülkemize geldiğin zaman bizim kanunlara uyacaksın. Bunu uyacaksın. Uyacaksın. O demek. Ama bu ahlak o demek değil yani. Ahlak ayrı bu, tabii bu ki. Bu ahlak ayrı bir şey. Tabii. Ahlak dediğim gibi toplumdaki oluşmuş tabii. değerler şeyi. Bu evet. Kur'an'a o ters olabilir. Mesela şimdi hayat şöyle insanı. Bir şey vardır. Bir topluma gidersin. Şöyle diyeyim. Mesela kürtajı ele al. Tabii mesela. Bir yer evet. meşru görür, ahlaki görür. Evet. Ahlaka uygundur, etiktir, bir şey değildir. Bak mesela şimdi belirli kurumlarda, başta biraz yakınlığım olduğu için, mesela tıpta hani etik açıdan etik kurulları olur şimdi. Tabii etik kurullar. Etik kurullar. Hı. Mesela bu etik kurullar iyi bir şeydir ama bunun dinle alakası yok. Yani yok din tabii. ölçütü yok. Ha, hiç alakası yok ha, değil mi? Yani ahlak, etik Türkçesi tabii, bu ama evet. felsefedeki şey ama dinle alakası yok. Evet. Dine uygun olup olmadığı hiç dikkate alınmaz. Anlatabiliyor muyum? O etik kurallara uygun mu? Yani toplumsal oluşmuş değerlere uygun mu değil mi? Hı. Evet. Yani şu anda diyelim ki cerrahide, organ naklinde, şurada burada gibi. Hep etik kurulu veyahut da tıpta icatlar vardır. Mesela hani bu insanlar ötenazi dediğimiz şeyler mesela bu dine uygun mu değil mi sormazlar. Hemen etik kurula bir isim var. Etik kurula. Evet, o etik kurula şimdi etik ahlak kurulu. Evet, yani evet. Onun için bu ahlakla dini, imanı, ayırmak. Tevhidi, hidayeti ayırmamız gerekiyor. Çok güzel oldu, evet. Bu kardeşimiz de böyle bir ayrıntının açıklanmasına evet. sebep olduğundan dolayı onu çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim izleyenlerimizden Yaşar Gülçatı isimli izleyenimizin sorusu var. İzlediğim derslerinizden ikisinde Yüce Allah'ın Hazreti Musa'yı Firavun'u öldürmek üzere elçi olarak görevlendirdiğini, Musa Aleyhisselam'ın da buna şaşırdığını söylediniz. Bizim bildiğimiz kadarıyla Yüce Yaratıcı elçilerini insan muhataplarını öldürmek için değil, yaşatmak için görevlendirir. Bu muhatap Firavun bile olsa, üstelik Allah Celle Celaluhu Taha suresinde Musa ve Harun'a siz ikiniz Firavun'a gidiniz çünkü o azmış durumda. Buna rağmen onunla konuşurken yumuşak bir üslup kullanınız. Bu sayede belki söz dinler yahut da hiç olmazsa daha ileri gitmekten çekinir buyurduğu halde eğer sizin sözlerinizi ben yanlış anlamış isem o zaman lütfen bu mesajı dikkate almayın diye soruyor. Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz? Bu kardeşimize de genel olarak hani bilmeleri gereken şey şu. Hep evet. Olaya Kur'an bütünlüğü içerisinden bakmadıklarından olayları hep bireysel değerlendiriyorlar. Evet efendim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Maide suresinde Allah ve Resulüne savaş açanların öldürülme şeyi var. Tabii. İslam'daki tek öldürme ruhsatı budur. Evet. Şimdi Firavun da bir ülkenin, bir imparatorluğun başında kendisini ilah kabul etmiş, kendisini Rab olduğunu ilan etmiş. Benden başka ilahınız var mı? Sizin en büyük Rabbiniz ben değil miyim demiş. Ve toplumunu da bu ilkeler çerçevesinde köleleştirmiş. Sürekli Allah'la savaş halinde bir adam. Onun işi Firavun'un öldürülmesi emri, öldürülerek bertaraf edilmesinin emri Musa peygambere verilmiş. Tabii ki. Bu kesin. Şimdi bunu şöyle anlatayım. Neden öyle hani Firavun'un öldürülme noktası? Çünkü küçük zararlarla büyük zararların önlenmesi var. Evet. Şimdi Firavun'un defedilmesi, bertaraf edilmesiyle binlerce insanın kurtarılması var. Evet. Şimdi ne diyoruz? Küçük zararla büyük zararlar engellenir. Öyle ki. Değil mi? Şimdi hayat kurtulur. Da kural öyle şey var. Evet. Mesela şimdi o hastalıklı bir organ, onun defedilmesi lazım. Tabii. Mesela bütün dünyadaki yapılan ameliyatlar hepsi bu kural çerçevesinde. Doğru. İşler. Tabii. Şimdi mesela bir kol kangren olursa o kolun kesilip atılması lazım. Tabii. Neden? Beden kurtulsun diye. Evet. O kolu kesip atmayacak olursan bedenin hepsi birden hani o kangren yayılacak. Tamamen bedenin hani iflasına neden olacak. İnsan ölecek. Şimdi evet. O nedenle o organ kesilip atılır. Burada da işte hani şeyi def ettiğimiz zaman yani Firavun gibi bir adam ortadan kalktığı zaman bu defa orada on binlerce adam hayat bulacak. Onun için on binleri kurtarmak için, bak on binleri kurtarmak için bir tanesinin feda edilmesi gayet olağandır ve olması gereken de budur. Budur. O, yani, zaten Allah'a savaş açmış üstelik. Tamam, işte onun için zaten. Allah'a savaş açmayan zaten hiçbir zaman için. Mümkün değil zaten. O mümkün değil. Ona ölüm fetvası şey yapılmaz. Evet, o kesinlikle. Onun öldürülmenin nedeni budur. Yani ne denir? Hani yorgan gitti, kavga bitti hesabı var ya, Firavun gitti, Mısır kurtuldu hesabı. Evet. Böyle bir şey söz konusu. Evet. Efendim, izleyenlerimizden Anar Rahmanov isimli izleyenimiz, Allah'ın selameti üzerinize olsun diye başlıyorlar. Geçmişimde size tevbe ettim. Benim Hakkı kardeşim o kadar çok sevgi var ki burada anlatsam program yetmez. Ben kendim bizzat kardeşimle Türkiye'de buluşmayı çok sabırsızlıkla özlüyorum. Eğer sakıncası yoksa bu programı düzenleyen bütün insanlara teşekkür ediyorum. Allah kuvvet versin. Ricam var. Şimdi ben melek konusunu anladım ama Allah'a şikayette bulunan ki bunlar yani insanlar yeryüzüne bozgunculuk çıkaracak diye melek grubu hangisidir şeklinde sorusu var. Evet. Bunlar gaybı biliyorlardı. Yani geleceği görüyorlardı. Bu hal Adem Aleyhisselam, Allah Adem İblis bahsi gibi hep oluyor mu şeklinde devam ediyor. Bu konuda evet şimdi kardeşimiz Kur'an-ı Kerim'de hani temsili anlatımlar vardır. Evet. Cenab-ı Hak bizim iç yapımızı, dış yapımızı bildiren Kur'an'da diyelim ki Sad suresinde, Bakara suresinde ve Taha suresinde hani bir estantene vardır, bir canlı tablo vardır. Allah sanki bir tiyatro sahnesi, kendisi bir koltukta oturmuş. Evet. Adem var, şeytan var, iblis var. Evet. Çevresinde de melekler var. Yani melekler dediğimiz doğadaki tüm varlıklar var. Tüm varlıklar. Tüm iradesiz varlıklar var. İradesiz. Evet. İradesiz varlıklar, güçlü varlıklar var. Şimdi onlara hani melek olarak kabul ettiğimiz zaman olay şu, orada bir diyalog vardır. Allah işte o iradesiz varlıklara, meleklere, Adem'e secde edin, boyun eğin der. Evet. Tamam mı? İblis ben etmem der. Ben öyle özelliğim yok, yapamam der. Ötekiler boyun eğer. Ondan sonra diğer bir şeyde arkadaşın dediği noktada, hani Bakara suresinin 30-34 ayetlerinde ben yeryüzünde bir halife kılacağım dediği zaman yeryüzünde hani kan dökecek, bilmem şunu yapacaksın diye itirazları var ya, evet. İradesiz varlıklar geleceğini biliyor, bu nasıl oldu yani falan gibisine genel kaba tanıma ters bir noktasını şey yapıyor. Evet. Şimdi burada bunu biz döndük çok anlattıydım aslında ben bunları. Hı. Geçmişte böyle bir olay olmadı. Evet. Meleklerin geleceğe de bildiği itirazı. Bu bir temsili anlatımdır. Tiyatro gibi bir bu şey. Bu tiyatrodur. Bu şekilde biz canlı, yani gönül ister ki bir tiyatro sahnesi olsun. Orada hakikaten bir Allah oluşturulsun figür. Mesela, yani figür öyle şey olarak. Tabii. Bunlar yapılsın. Oradaki diyaloglar burada şey yapılsın. Herkes işin mahiyetini öğrensin. Bize verilen mesaj şu. Siz dünyadayken iki türlü şeyiniz vardır. Evet. Bak siz iki türlü, bir maddi varlığınız vardır, bedensel gücünüz vardır. Bir de size kontrol edemediğiniz, edemeyeceğiniz, sürekli olarak sizin gelişmeniz için ruhsat verilmiş, yaratılmış, bir de içinizde indirekt tepkiniz vardır, iblisiniz vardır, İblis. Yani şeytanınız var. Onunla da mücadele halinde olacaksınız. Bu şey veriliyor. Anlatılmak istenen budur. Evet. Şimdi siz buna, eğer ki buna uyacak olursanız toplumda kan dökülür, fesat dökülür. Ama siz ilahi sonradan, onun devamı var, bilgilenme sürecine geçilip vahiy ile muhatap olduğu zamanda da dünyada sulh ve sükun olur. Hı. Yani hakikaten vahiy ile terbiye edilmiş adamlar ne kan döker ne de yeryüzünde fesat çıkarır. İşte o kadar. Ha, ama vahiy ile muhatap olmamış vahşi kesim de iblisine uyanlar da çıkarı için kan döker, fesat çıkarır. Her türlü burada şey anlatılan budur. Hı. Burada anlatım temsil tekniğiyle, yani tiyatro tekniğiyle anlatıldığından böyledir. Yoksa geçmişte ne melekler geleceğe bilmiştir, ne de Allah'a böyle bir şey demiştir. İtiraz yani. Etmişlerdir. Değil mi? Öyle bir şey, öyle bir şey yoktur. Tabii ki. Bu bir anlatım tekniğidir. Hmm. O şekilde anlatılmıştır. Ve biz bunu da 3-5 defa daha hani böyle zannedersem konu etmiştik. Edilmişti yani. Evet, evet. Evet. Başka bir soruya geçelim efendim. Buyur. Süleyman Kocahal isimli Fransa'dan izleyenimiz, yine melek kavramında bir sorusu var. Merhaba, selam ve saygılarımı iletirim. Hakkı Bey, Allah razı olsun, sizin programınızı izledikten sonra İslam dinine bakış açım çok değişsin diye şey yapıyor. Bir ayette kanatlı meleklerden bahsediyor, anlayamadım diyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Evet. Bir sorusu bu. Bir tane de aşağıda var. Kur'an'daki domuz konusunda değinirseniz çok sevineceğim diyor. Domuz eti Müslümanlara mı haram, yoksa tüm dünyadaki kitap ehline mi haram diye bir kafasında soru oluşmuş. O konuda açıklamada bulunabilir misiniz şimdi efendim? Şimdi domuz eti ayrı bir şey. Bunlar şu anda Müslümanların şeyle de ilgili bir konu değil. Ama Kur'an'da şimdi biliyorsunuz Fatih suresinde Cenab-ı Hakk'ın melekleri indiren olduğu ve meleklerin de ikişer üçer dörder kanatlı olduğu noktasında bu ifade var. Biz bunu Fatih suresinin girişinde uzun uzun da anlattıydık. Evet. Melek sözcüğünün birincisi haberciler anlamında Kur'an ayetlerini içerdiğini, ikinci olarak da doğal güçleri ifade ettiğini anlamı var. İki anlamı da olabiliyor. Şimdi burada değil mi? O ayette hangisi olur anlamına gelecek olursak, şimdi ikişer üçer kanatlı dediğimiz zaman müteşabih ayetlerin, Kur'an ayetlerinin hepsinin ikişer üçer anlam ayetleri ve manaların olduğunu, bunların tevil edilmesi lazım geldiğini noktasını anlarız. İkincisi, doğal güçler olarak anladığımız zamanda da eskiden Araplar depremi, fırtınayı şey yaptığı zaman, işte rüzgar iyi olduğu zaman, normal olduğu zaman melek bir kanadıyla yelleme yapıyor. Şiddetli olduğu zaman, rüzgar olduğu zaman fırtına, iki kanatla kasırga, şey yapıyor. Böyle. Üç kanat, dört kanat falan. Şiddetini belirtiyor. Şiddet bildiren bir şeydi. Aynı bugün hani şeylerde yani kuvvet birimi mesela aşbi, yani beygir gücü falan filan dediğimiz gibi. O zaman da melek kanadı sayısıyla ifade edilen bir şeydi Araplarda. İlk defa. Bu da bu anlamdadır. Beygir gücü melek kullanılıyor. Yoksa kanatlı melek falan filan var anlamında değil. Melek sözcüğünü bilecek olursak, Arap literatüründeki Araplarda hani melek kanadının şeyini de bilecek olursak, ayetleri gayet doğru anlamış oluruz. Çok net anlaşılabilir değil mi? Doğru anlamış oluruz. Onu da kısaca öz olarak böyle şey yapıyorum. Bu bilgilerin de ayrıntısı yine bizim Tebyinül Kur'an'da Fatır suresinin İlk ayetiyle ilgili açıklamalarımızda sözcük sözcük, kelime kelime, paragraf paragraf ayrıntısı vardır. Evet. Evet. Efendim vaktimizde çok az kaldı ama Mustafa Peşte isimli izleyenimizin onun sorusu var. Uzun herhalde. Uzun soru oluyor. Başka bir soru sorayım isterseniz o zaman. Mehmet Ateş kardeşimizin var. O da kısa herhalde. Evet. O zaman onu değerlendirelim. Evet. İbrahim'e gelenlerin peygamber olduğunu söylüyorsunuz o programda. Geldikleri kişi de peygamberse Allah neden direkt onlara vahyetmiyor da yöreyle alakası olmayan başka peygamberleri onlara gönderiyor? O İbrahim şeysindeki, kıssasındaki. Tamam işte bak, herkes kendine göre maşallah bir şeyler düşünüp bir şeyler. Şimdi biliyorsunuz İbrahim peygambere elçiler gelir. Cenab-ı Hak bunu Kur'an'da Hud suresinde, Hicr suresinde, Zariyat suresinde bunları konu eder. Şimdi gelenleri iki tane yerde Dayfi İbrahim'dir. İbrahim'in misafirleridir. Evet. Bir yerde de elçilerdir. Resul sözcüğüyle gelir, elçilerdir. Şimdi halk bu Daifi İbrahim'i, tabii herkes bunu hep söylüyoruz, devamlı mitolojik, metafizik şeylerle Kur'an'ı açıklamaya, yani Kur'an'ın hayat kitabı olmaktan masal kitabı haline getirmeye çalışanlar. Maalesef. İbrahim'e işte melekler gelmiş de meleklere işte buzağı ikram etmiş de bilmem şu bu falan filan. Bunun detayına sonra girerim. Tabii ben. Sonra belki şey de anlatsam yine bilmiyorum. Vaktimizde çok az o Daif sözcüğüyle olur. Hani şey olarak. Evet. Onlar normal elçilerdi. Tamam. İnsandı. Bak, yani. İnsandı, elçilerdi. Peki neden yani İbrahim'e kendisi vahyetmedi veyahut başka da ilerideki Lut'a kendisi vahyetmedi de bu aracı başka elçiler geldi noktası. Hı. Bak bu biraz düşünülmesi gereken bir nokta hakikaten. Tabii. Şimdi Cenab-ı Hak elçileri normal olarak kendi toplumunun şartlarındaki varlıklarıyla ve potansiyelleriyle ortaya sürer, görev verir. Hmm. Allahu yaslafi minel melaiketi rusulen ve minen nas dediği zaman insanlardan elçi seçerken insanların kendi özelliklerini dikkate alır. Hmm. O günkü toplumda, o toplumda tebliğ edecek, onlarla anlaşabilecek, görüşebilecek, konuşabilecek, anlatabilecek özellikler o toplumdaki peygamberde yoksa onu yapacak bir başka toplumdan oraya peygamber yollar. Başka. Şimdi Yasin suresinin ikinci sayfasına baktığımız zaman orada bir sayfalık bir şeyde bir kente başka peygamberlerin gönderildiğini de evet. ifade edilir. Orada bir iki gönderilir, başarısız olurlar. Sonradan da Aziz Nahum misalisinde sonra üçüncüyle orayı güçlendirdik, azizleştirdik der. Tabii. Bak işte bak üçüncüsü onları da aşan, evet. bilgi, beceri yönüyle ötekilerden daha üstün birisi. Olabilir tabii ki. Çünkü Allah ne diyor? Tilke rusul fattalna ba'dahum ala ba'z. Elçiler ki biz onların bazısını bazılarına fazlalıklı kıldık. İşte, o kadar. İşte bu fazlalıklı ölçüler nedeniyle oradaki Lut'un İbrahim'in yapamayacağını bir başka yerdeki elçilere yaptırtmak amacıyla oradaki uzaktaki elçileri oradan oraya göndermiştir. Olay bu. Ölçüleri yani elçilerin kendi potansiyelleriyle kendi özellikleriyle ilgili bir şeydir. Evet. Onun için şunu da bileceğiz. Cenab-ı Hak yeryüzünde istediği işlerin tümünü insan eliyle yaptırtırır. Evet. Kendisi yapmaz. Evet. Çok güzel bu açıklamada efendim. Oldu, bu teşekkür hafta ediyorum. Süremiz de sona erdi. Ağzınıza oldu. Sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Allah tekrar değerli efendim. İzleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ, sağ olun, var çok olun teşekkür efendim. Ederim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.